to program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Od 15 marca wizyta stacjonarna u lekarza będzie obowiązkowa, m.in. dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu. Administracja prezydenta Joe Bidena sprzeciwia się budowie Nord Stream 2. Ale zaczynam od informacji sprzed chwili. Polska zaskarżyła mechanizm powiązania wypłaty unijnych funduszy z kwestią praworządności do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jest on dołączony do obecnego 7-letniego budżetu i został zaakceptowany na grudniowym szczycie w Brukseli. W ciągu ostatniej doby zanotowano 21 045 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Tak wysokiej liczby nie notowano w Polsce od listopada ubiegłego roku. Zmarło 375 osób. W ciągu doby wyzdrowiało ponad 8,5 tysiąca. Najwięcej osób zaraziło się w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 4 200 000 szczepień. Brazylia notuje kolejny ponury rekord. Wczoraj zmarło tam najwięcej chorych na COVID-19 od początku pandemii. Rośnie także liczba zakażeń w Europie. Brazylia przechodzi obecnie trzecią falę zakażeń. Wczoraj na COVID-19 w kraju zmarło ponad 2200 osób, najwięcej od początku pandemii. W sumie w Brazylii zanotowano 270 tysięcy ofiar śmiertelnych. Więcej osób, 529 tysięcy, zmarło jedynie w Stanach Zjednoczonych. Kilka europejskich krajów, przez które także przechodzi trzecia fala, zanotowało wzrost liczby zakażeń. Chodzi o Francję, Norwegię, Węgry czy Polskę. Estonia wprowadziła właśnie lockdown, a Portugalia, gdzie sytuacja się poprawiła, prawdopodobnie go zniesie. Europejska Agencja Leków ma dzisiaj wydać opinię na temat jednodawkowej szczepionki firmy Johnson & Johnson. Oczekuje się, że eksperci dadzą zielone światło na wprowadzenie preparatu na unijny rynek. Gdyby tak się stało, byłaby to czwarta szczepionka, która dostała zgodę agencji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od 15 marca zmiany w teleporadach lekarskich. Wizyta stacjonarna będzie obowiązkowa na przykład dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia i dla dzieci do lat 6. Zmiana jest potrzebna, bo teleporada nie wystarczy w każdym przypadku, tak mówi dr Sergiusz Karżanowski z Koszalina. Podkreśla, że pacjenci chorują nie tylko na COVID-19. Na choroby nowotworowe, na ciśnienie, na cukrzycę. Dostają dalej udary, wylewy. Nawet mi się wydaje, że więcej niż przed tym. Zaniedbują choroby cywilizacyjne, które nigdy nie zniknęły, a bardziej nawet się nasilili. Doktor Karżanowski dodaje, że są objawy, których nie można lekceważyć i konieczna jest wizyta u lekarza. Jak są bóle zamostkowe, jak jest wysokie ciśnienie, które nie da zbić, kiedy trzeba zrobić EKG, kiedy trzeba zrobić spirometrię, to obowiązkowo trzeba przyjść do lekarza i tylko lekarz wtedy zdecyduje, jak dalej. Kilka dni temu minister zdrowia mówił, że resort ma wiele sygnałów dotyczących nadużywania teleporad. Solidarna Polska jest przeciwna zaakceptowaniu przez parlament zapisów dotyczących funduszu odbudowy, tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Podkreślił, że zaakceptowanie dokumentu będzie mogło w przyszłości zostać wykorzystane do szantażowania Polski. Pieniądze każde, które są wpisane w tych dokumentach na rzecz Polski, są pieniędzmi znaczonymi, których odebraniem komisja będzie mogła szantażować i wobec takich owoców negocjacji Solidarna Polska konsekwentnie od lipca przestrzegała. W grudniu wzięliśmy negatywne stanowisko co do tych wyników tych negocjacji. Rozporządzenie warunkujące wypłatę środków od decyzji Komisji Europejskiej rzeczywiście jest wielkim problemem dla tego całego mechanizmu. Polityk Solidarnej Polski ma nadzieję, że PiS nie postawi koalicjantowi Zjednoczonej Prawicy ultimatum i nie będzie oczekiwało zaakceptowania funduszu odbudowy w zamian za utrzymanie koalicji. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken oświadczył, że administracja prezydenta Joe Bidena nadal sprzeciwia się budowie Nord Stream 2. Podczas przesłuchań w Kongresie powiedział, że gazociąg zagraża interesom Ukrainy oraz Polski i nie wykluczył objęcia sankcjami kolejnych firm uczestniczących w projekcie. Antony Blinken odpowiadał na pytania członków Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Przekonywali oni, że nie można dopuścić do ukończenia budowy Nord Stream 2. Jeśli pozwolimy dokończyć budowę gazociągu, to będzie wielkie zwycięstwo Władimira Putina, mówił republikański kongresman Michael McCaul. Szef amerykańskiej dyplomacji przypomniał, że prezydent Joe Biden jest przeciwny budowie Nord Stream 2. Ten projekt jest sprzeczny z zasadami bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i zagraża ekonomicznej i strategicznej pozycji Ukrainy, także Polski. Blinken przypomniał, że rząd Bidena objął sankcjami rosyjski statek Fortuna i analizuje możliwość objęcia nimi kolejnych podmiotów. Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że Stany Zjednoczone rozmawiają na temat Nord Stream 2 z europejskimi sojusznikami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

trójkowy powiernik godzinę temu zagrał wiele smakowitych kawałków. Między innymi były Krakersy, oj tak, smakowało, a i u nas również mnóstwo dobrej muzyki. Mam nadzieję, że Państwo będą zadowoleni. Będą zadowoleni! U nas w niespotykanie kulturalnej audycji mnóstwo ciekawych tematów. Między innymi do południa kolejny 34 fragment naszej prozy, czytanej w Trójce. Już za kilkanaście minut kolejna ciekawa, mówię ciekawa, niezła historia, ale to nie wszystko. Również u nas muzyka. To i więcej w dzisiejszej audycji. Trójka do trzeciej. 11 minut po godzinie 11. Magdalena Dercza, Anna Regulska, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? naszych przygodach z instrumentami. Gitary, to lubimy najbardziej. I nowe nagranie rozgrzewające wciąż. Foo Fighters. Za chwilę powiemy o twórcy tanga argentyńskiego i opowiemy też o nietypowym instrumencie. Ale wcześniej proszę nabicie perkusyjne. Skoczyłem do błena, sprawdziłem 22 stopnie. 22 stopnie nocą, teraz 31. No właśnie, na początek, na rozgrzewkę zabieramy Państwa do Argentyny, skąd wywodzi się taniec rozpalający uczucia. Okazją ku temu jest wyjątkowa rocznica. Dokładnie 100 lat temu w argentyńskim kurorcie Mar del Plata na świat przyszedł chłopiec, który już niebawem miał zmienić oblicze tanga. W wieku 8 lat Astor Piazzolla dostał od ojca bandoneon, którego stał się później najwybitniejszym wirtuozem. Instrument ten nie należy jednak do najłatwiejszych, o czym przekonany był sam kompozytor. Powiedział kiedyś w wywiadzie, że jeśli ktoś podejmie się nauki gry na tym instrumencie, jest wariat. No i ja do tych wariatów należę. Bandoneonista i akordeonista Wiesław Przątka tłumaczy, z czego wynika ta trudność gry na bandoneonie diatonicznym. Prawa ręka ma zupełnie inny układ guzików niż lewa. Co to znaczy? No kiedy nauczymy się jakąś gamę prawą ręką, to tą samą gamę w lewej ręce musimy uczyć się od nowa, ponieważ te dźwięki są zupełnie w innym miejscu. Na otwieranie i zamykanie miecha na tych samych guzikach są inne dźwięki. Astor Piazzolla stał się mistrzem bandoneonu, ale co najistotniejsze, wprowadził tango do sal koncertowych. Uważa się go za twórcę stylu tango nuevo, łączącego elementy jazzu i muzyki klasycznej z tangiem tradycyjnym. Zapytają Państwo, gdzie w tym wszystkim jest taniec? Otóż utwory Piazzolli nie były przeznaczone do tańczenia. Wyjaśnia to tancerz tanga argentyńskiego Jakub Grzybek. On chciał inspirować się swoimi korzeniami, czyli tangiem, bandoneonem, tym wszystkim. Natomiast milongi lokalne i to, że tango było wtedy popularne akurat tylko w Argentynie, powodowało to, że on nie chciał być kojarzony z kapelą do grania dla tancerzy, którzy oczywiście wtedy nie byli profesjonalni, ponieważ tańczyli tylko hobbyści. Można na palcach dwóch rąk wymienić maestros, a dziś cały świat tańczy. Dziś mamy profesjonalistów, mamy ludzi tańczących, uczących z wykształceniem tanecznym. Także gdyby on teraz wiedział, jakie są realia, z pewnością chciałby, żeby do jego muzyki tańczono. Uważam, że żeby zatańczyć do Piazzolli, trzeba być profesjonalnym tancerzem. Trzeba mieć te umiejętności, które pozwolą zinterpretować utwór tak wymagający. Choć w trakcie milong tango Piazzolli pojawia się dość rzadko, to jest obecne na parkiecie podczas występów tanecznych czy spektakli teatralnych. To w końcu taniec kipiący emocjami. A rewolucyjna muzyka Astora Piazzolli porusza słuchaczy do dziś w największych filharmoniach świata. I to nie tylko grających na bandoneonie. W tle towarzyszył nam utwór skomponowany przez Astora Piazzolle w wykonaniu grupy Wiesław Przątka Quinteto Tango Nuevo, który to utwór już niebawem ukaże się na najnowszej płycie zespołu. No, w naszej audycji zabrzmiał przedpremierowo. I tak sobie myślę, że twórczość argentyńskiego wirtuoza za sprawą naszej reporterki Martyny Matwiejuk rozpaliła nasze zmysły. Jotan Project potrafi rozpalić nie tylko nasze zmysły, redaktorze, także uczucia, emocje, namiętności. No piękne, dzięki. To za chwilę rozpalimy w Państwu ciekawość nieoczywistej wiedzy historycznej. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 11 marca 1930 roku otwarto regularną linię pasażerską z Gdyni do Nowego Jorku. Panie profesorze, dlaczego władze polskie zdecydowały się na ten krok? Z kilku powodów. Przede wszystkim chodziło o to, żeby pokazać, że istnieje port w Gdyni, czyli ten wymiar propagandowo polityczny. Ten największy port na Bałtyku. Największy port na pod Bałtyku. Pod względem wielkości przeładunków. A, pod względem, jeżeli mówimy o tej części transportowej, tak. Ale też i najnowocześniejszy w Europie. Najnowocześniejszy, oczywiście, to jest prawda. Natomiast trzeba było ten port pokazać, czyli trzeba było zachęcić potencjalnych armatorów do tego, żeby starali się pomijać Wolne Miasto Gdańsk, oferując lepsze warunki przeładunkowe, właśnie niższe opłaty w porcie w Gdyni. To jest jedna rzecz. Temu też miały służyć właśnie rejsy pasażerskich statków z Gdyni do Stanów Zjednoczonych, bo to też miało pokazać, że Gdynia jest portem o wielu płaszczyznach działalności. To przecież z małej rybackiej wioski powstało w ciągu ilu? 10 lat. Tak, nowoczesne miasto z, i też taką naówczas nowoczesną infrastrukturą i bogatym życiem, czy kulturalnym, czy naukowym. Tak, to prawda. I też trzeba było zachęcić właśnie potencjalnych inwestorów, potencjalnych armatorów, ludzi biznesu, handlu, kultury, którzy by mieli przyjechać do tej Gdyni i ją zwiedzić, zobaczyć, że na Bałtyku powstaje alternatywa dla wolnego miasta Gdańsk. To ma wiele płaszczyzn, jeżeli chodzi o genezę Gdyni. Natomiast w tym przypadku, czyli tego rejsu, to poza tą kwestią związaną z tym wymiarem polityczną, propagandową, bo to był wymiar oczywiście jeszcze ekonomiczny, mianowicie dzięki otwarciu tej linii do Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, bo statki zawijały również do innych portów europejskich. Z portów Gdyni wypływali emigranci zarobkowi przede wszystkim. Więc to też pokazywało również skalę jakby ekonomiki społecznej. Niezła historia. Czy to był trafiony pomysł? Otwarcie tej linii? Tak. Czy prestiż Gdyni po roku 30, o którym to mówimy, wzrósł? Dzięki otwarciu regularnej linii pasażerskiej właśnie do Nowego Jorku? W wymiarze turystyczno-towarzyskim to nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Natomiast w wymiarze ekonomiki, transportu, handlu, tak, zdecydowanie tak. Ponieważ większość naszych towarów ekspediowano, jeżeli chodzi o eksport, właśnie przez port w Gdyni i też starano się przez ten port w Gdyni przyjmować jak najwięcej produktów importowanych. Więc od tej strony ekonomii to jak najbardziej. Natomiast ten wymiar towarzysko-kulturalny to wydaje mi się, że to jest kwestia chyba jeszcze do przebadania. A jak prestiż Gdyni rósł, mogą świadczyć twarde dane. W maju 36 roku miasto liczyło około 85 tysięcy mieszkańców. W grudniu tego samego roku już ponad 100 tysięcy, zaś w 1939 roku 127 tysięcy mieszkańców. Zatem gwałtowny wzrost liczby mieszkańców też, myślę, spowodowany był napływem rąk do pracy. Zdaje się, że z prawie całego kraju. Tak, możliwościami łatwiejszego znalezienia pracy. A musimy pamiętać, że jednak w całym okresie międzywojennym rynek pracy w Polsce był rynkiem bardzo specyficznym, bardzo trudnym. Profesor Tomasz Gajownik, historyk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i już za 12:12 czas na naszą powieść. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. W początkach sierpnia Piotr przybywa wreszcie do Port Blanc. Myli się jednak w srodze, kto przypuszcza, że spędzi on tu z żoną resztę lata spokojnie, jak tego wymagałby jej stan. Maria jest już w 8 miesiącu ciąży. Broń Boże! Z lekkomyślnością szaleńców, czy raczej tylko uczonych, małżonkowie wyruszają na rowerach do Brestu, bynajmniej nie skracając zwykłych swych dziennych etapów. Maria zapewnia, że się nie czuje zmęczona, a Piotr skwapliwie jej wierzy. Najwidoczniej wyrabia się w nim coś w rodzaju wiary, że jego żona jest istotą nadprzyrodzoną, do której nie stosują się normalne prawa rządzące normalnymi ludźmi. Tym razem jednakże zawodzi jej wytrzymałość. Maria, mimo gwałtownych protestów swej ambicji, musi przerwać podróż i powrócić do Paryża, gdzie dnia 12 września przychodzi na świat córka Irena. Piękne, zdrowe dziecko. Przyszła laureatka Nagrody Nobla. tak jak jej rodzice. Przy porodzie opiekuje się Marią staruszek dr Curie. Ona zaś znosi cierpienia bez jęku, z zaciśniętymi zębami. W jej zeszycie rachunkowym znajdujemy pod datą 12 września 1897 roku w rubryce wydatków nadzwyczajnych pozycję szampan 3 franki, telegramy 1 frank 10 centymów, a w rubryce apteka i pomoc lekarska pozycję 71 franków 50 centymów. Ogólna suma wydatków w tym miesiącu wzrosła przez to do 430 franków 40 centymów i Maria, wyraźnie oburzona tą rozrzutnością zmusu, podkreśla ową liczbę dwiema grubymi liniami. Dnia 20 września pisze do swej siostry Heleny Szalajowej, która urodziła kilka tygodni przedtem córeczkę. Kochana Helo, pisze do ciebie leżąc jeszcze w łóżku. Nadzwyczaj się ucieszyłam, że twoja Hania, której imię bardzo mi się podoba, ma się lepiej. Wiem teraz sama, jaki nieustanny niepokój budzi maleńkie dziecko. Niepodobna nawet wyobrazić sobie tego, dopóki się nie posiada takiego małego egzemplarza, za którego istnienie człowiek czuje się odpowiedzialnym. Ze ssaniem mam kłopot, ale pragnęłabym bardzo wykarmić tę dziecinę. Stoją temu na przeszkodzie moje zajęcia, przy tym Bronka bardzo jest przeciwna. Córeczka moja przyszła na świat zupełnie uformowana, ale mimo to połóg wypadł na pewno przynajmniej o 25 dni za wcześnie. Przyspieszyło go zmęczenie przy porządkowaniu mieszkania i rzeczy zimowych. Dreptałam za wiele przez ostatnie dni, ale istotnie mało brakowało, aby mnie ta przyjemność spotkała w drodze, na przykład w Breście, gdzie dużo chodziłam. Myśl, aby teraz wybrać albo życie rodzinne, albo naukę, nie przychodzi Marii ani na chwilę do głowy. Jest z góry zdecydowana dać sobie radę ze wszystkim. Pogodzić dom, macierzyństwo i pracę, nie żartując przy tym z żadnych z owych obowiązków. I dzięki sile woli, dzięki namiętnemu pragnieniu osiąga, co zamierzyła. Niestety, doktor wkrótce stanowczo nakazał odłączyć małą, więc Maria już jej nie karmi, lecz zawsze rano, w południe i wieczorem, w nocy, słowem, gdy tylko jest w domu, nie w laboratorium, zajmuje się nią, przewija, kąpie w malutkiej balijce, ubiera. Kiedy zaś piastunka jedzie z dzieckiem na spacer, młoda matka schyla się nad aparatami i opracowuje wyniki swych doświadczeń nad magnetyzmem stali, który wkrótce pojawią się drukiem w biuletynie Towarzystwa Popierania Przemysłu Krajowego. Tak oto w tym samym roku, w odstępie 3 miesięcy, Maria Curie dała światu pierwsze swoje dziecko i rezultaty pierwszych swoich badań naukowych. Chwilami jednak ów iście akrobatyczny sposób życia wydaje się nie do zniesienia. Zdrowie Marii pogorszyło się znacznie od czasu ciąży. Kazimierz Dłuski i dr Wauthier, lekarz domowy rodziny Curie, stwierdzają u niej zmiany gruźlicze w lewym płucu i chociaż to są na razie zmiany niewielkie, gorąco zalecają wyjazd na kilka miesięcy do sanatorium. Przypominają tragiczne obciążenie po matce. Ale Maria, uparta jak zawsze i jak zawsze lekkomyślna pod tym względem, słucha ich niedbale, a propozycję wyjazdu kategorycznie odrzuca. Tyle ma teraz ważniejszych spraw na głowie. Musi myśleć o laboratorium, o mężu, o domu, o Irenie. Zwłaszcza o Irenie, której każdy płacz, każde bodaj najlżejsze podniesienie temperatury, każdy kaszel przejmują oboje rodziców najżywszym lękiem. Także im nieraz się zdarza przez całą noc nie spać z powodu jakiejś błahostki. W laboratorium też Maria czasem zrywa się nagle, przerażona. Rzuca robotę i biegnie do parku Montsouris sprawdzić, czy aby przypadkiem niańka nie zgubiła małej. I uspokaja się dopiero na widok wózeczka i drobnej, biało ubranej postaci. Znalazła zresztą cenną pomoc w wychowaniu córki. Doktor Curie, którego żona umarła na raka piersi w kilka dni po przyjściu Ireny na świat, namiętnie przywiązał się do wnuczki. Czuwa nad nią, pilnuje pierwszych jej kroków w ogrodzie przy ulicy de Sablon. Wkrótce zaś potem, kiedy Piotr i Maria, opuściwszy mieszkanie przy ulicy de la Glacière, przeniosą się do skromnego, lecz oddzielnego domku z ogródkiem przy bulwarze Kellermana, zamieszka z nimi i stanie się najlepszym przyjacielem dziewczynki, najtkliwszym jej wychowawcą. Jakiż olbrzymi szmat drogi przebyła Maria od tego ranka w listopadzie roku 1891, kiedy półprzytomna po 3 dniach podróży wysiadła na dworcu północnym z zadymionego wagonu 3. klasy. Odkryła przez ten czas fizykę i chemię i całe życie kobiety. Przezwyciężyła wszystkie, od najdrobniejszych do największych przeciwności, nigdy nie zastanawiając się nawet, ile na to było potrzeba uporu i energii. Te walki i zwycięstwa ogromnie zmieniły ją fizycznie. Nie sposób patrzeć bez wzruszenia na jej fotografie z tego okresu. Z silnej, trochę nawet przyciężkiej dziewczyny zrobiła się istota niemal bezcielesna, nieziemska.